dorosłego życia grałam w kinie artystycznym, czyli jednak niszowym. I bardzo się śmiałam z tego, że to jednak taka telewizyjna popularność daje tę właśnie rozpoznawalność, bo mieszkając na swojej wsi przez kilkanaście lat i robiąc w tym czasie Plac Zbawiciela, Papusze, Ptaki śpiewają w Kigali, nikt nigdy nie rozpoznał we mnie aktorki, a jak się pojawiłam w serialu codziennym, telewizyjnym, to nagle pani na poczcie powiedziała, nie mówiła pani, że pani jest aktorką. więc to jest coś, co naprawdę można sobie śmiało, doskonale dawać radę i wcale nie być w takim mainstreamie, w tej takiej popularności. Natomiast też prawda jest taka, że ja tego nie oceniam, że ktoś to lubi. Ktoś lubi właśnie, nie wiem, żyć w tym świecie, nie wiem, mediów społecznościowych. Ja też prowadzę konta i to robię sama, ale tam są rzeczy, które z punktu widzenia szerokiego odbiorcy są nudne. Ja piszę tylko o pracy. Nie pokazuję, nie wiem, tego, co ugotowałam, nie pokazuję, z kim spędziłam wakacje, nie pokazuję... Nie mówiąc o innych szczegółach, tak, które właśnie, też się pojawiają. Innych, tak. Więc to są rzeczy, których po prostu... Nie mam takiej potrzeby wewnętrznej, więc tego nie robię. Myślę, że ci odbiorcy, którzy są ze mną, nie jest ich miliony, jest ich jakaś tam grupa, którzy są właśnie zainteresowani tym, o czym mówię, czyli o mojej pracy. Nie mogę być wiecznie młoda, bo w tym roku kończę 52 lata i nie chcę być wiecznie młoda, nie ma najmniejszego powodu. To są takie rzeczy, które oczywiście pewnie mają swoje konsekwencje, bo myślę, że są role, których nigdy nie zagrałam i nigdy nie zagram właśnie dlatego, że nie mam tego wizerunku ślicznej, już nie mówię diwy, ale nawet takiej kobiety właśnie, nie wiem, eleganckiej, czy kobiety, która wychodzi i od rana jest w makijażu i wrzuca zdjęcia tylko w korzystnych ujęciach i wie, który profil ma lepszy. Ja nie wiem, który mam profil lepszy. Ja jak gram, to mogę i tyłem stanąć, jeżeli czuję, że to ma sens. Więc tak, pewnych rzeczy mnie omijają, ale na pewno mam tę wielką przewagę, że absolutnie cały czas to, co robię, jest zupełnie zgodne z tym, co czuję, więc myślę, że to jest duża frajda. Nie, pięknie pani wypowiada się na temat koleżanek swoich i kolegów oraz podopiecznych, by tak rzec, agencji aktorskiej, ale no, nasze dziennikarskie doświadczenie z wieloma gwiazdami no nie zawsze jest, że tak powiem, bezbolesne. O, tak bym to określiła. I no, w każdym razie wpływa to na nieproduktywność naszych niektórych akcji. Ojej. A rozumiem. No ja szczęśliwie też nie jestem gwiazdą i tutaj dzięki temu też możemy sobie siedzieć w nocy i rozmawiać i mieć z tego przyjemność. Ja coraz jeszcze raz, jeszcze pani bardzo dziękuję. Jeszcze się nie rozstajemy. Nie. Michał, który może jeszcze wpadnie tutaj z posiłkami. Znaczy nie mamy na myśli obiadu o tej porze. O tej porze nie jedzmy. Chociaż podobno on zajmuje się kuchnią i całkiem sprawnie mu to idzie, więc można by go podejrzewać z jakimś talerzem. Ale nie, no niestety bez talerza, ale może nam pomoże. Natomiast zapytają państwo, no dobrze, pani Baszko, pani zajmuje się teatrem, a nie filmem, co pani tutaj, prawda, tak próbuje udowodnić, że coś pani wie na ten temat. No, musiałam się trochę przygotować, ale teatr będzie. Znaczy, powrócimy do niego, bo ja tę nitkę przecięłam w jakimś momencie, no bo mam pewien plan. Teraz chciałabym, żebyśmy troszkę pożartowały, to znaczy zdecydowanie mam nadzieję, że będzie wesoło, ale najpierw kolejna piosenka nocy. Jest 4 minuty, tak? 5. Jest 5 minut po godzinie pierwszej. I teraz kolejne hasło, które podpowiedziała nam przed tygodniem no pani koleżanka, już teraz pani koleżanka, czyli Agnieszka Przepiórska. Mianowicie to hasło brzmi bezpieczeństwo. No i taką piosenkę dobrał do tego hasła Michał. To nic, słowa uderzają jak o dach domu, deszcz letni bez znaczenia. To nic, odkąd już wybrałeś, stoisz jak głaz po środku dobrych rad. Strumienia. Kloster Keller, ulubiona grupa młodych, gniewnych z muzycznej trójki lata temu. Utwór pod tytułem Lunar i odpowiedź na... No, państwo zorientowali się, że bardzo ciekawa na hasło bezpieczeństwo. A jest z nami tej pierwszej wrześniowej nocy w Trójce pod Księżycem oczywiście pani Jowita Budnik. No tak spełniają się marzenia. Rozmawiamy o pani drodze i o ważnych punktach zwrotnych na niej, zwanych kamieniami milowymi. No właśnie, czy takie napotkała pani na tej swojej drodze teatralnej, to poniekąd już odpowiedziała pani na to pytanie, że no jest tego dużo, ale że to nie jest, nie wiem, właśnie to jakieś takie bardzo mocne doświadczenie w pani życiu. Po prostu sobie tak gra pani od spektaklu do spektaklu przechodzi? Szczerze mówiąc, jeżeli spojrzę w takim ujęciu, powiedziałabym, intensywności, to teraz zdecydowanie teatru jest najwięcej w moim życiu. Od... Ojejku, chciałam teraz policzyć, ale nie jestem najmocniejsza z matematyki. Natomiast nie, ja też nie, wydaje mi się, że 6, 7, 8 lat już nawet nie wiem. Jednak zdecydowanie częściej można mnie spotkać w teatrze niż na planie filmowym, bo gram w każdy weekend, w każdy absolutnie. Takim spektaklem, z którym najwięcej jeżdżę po Polsce, bo to jest ten jeden z tych spektakli imprezaryjnych, to jest spektakl właśnie Nerwica Natręt. Skąd pani wiedziała, że o tym będzie rozmowa? Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, ale dlatego o tym mówię, bo to jest taki tytuł, który mimo tej przerwy pandemicznej, gdzie nie graliśmy, podczas której nie graliśmy, to zdążyliśmy go zagrać ponad 700 razy. Tak. I to jest taki to jest taki tytuł, z którym no, właściwie można powiedzieć, że jesteśmy zżyci jak w rodzinie z tą moją grupą, jak ja to zawsze się śmieję, naszych znerwicowanych, czyli wspaniałym Zdzisławem Wardajnem, cudowną Karoliną Sawką. Między innymi, bo potem już jest reszta ekipy, jest już grają w dublurach, ale jest Kasia Herman, Kasia Ankudowicz, Artur Barciś, Maciek Wierzbicki, także to jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniały skład, z którym z przyjemnością czasem gramy w Warszawie, ale zazwyczaj jeździmy po Polsce. Mm-hmm. No właśnie, ja widziałam w Międzyzdrojach na festiwalu Gwiazd właśnie. Wtedy w tej dublurze, to znaczy chyba jeszcze nie miał dublera, bo to było parę lat temu ładnych, występował Rafał Królikowski. Tak. I on był akurat uzależniony od... jak to powiedzieć... od tego, żeby nie nadepnąć na linię tak, żadną. Tak, on miał fobię, tak. Właśnie zdecydowanie nie mógł stanąć na żadnych liniach. Kochał za to symetrię i wszystko, co jest równe i proporcjonalnie i dobrze ułożone. No tak, tak troszkę jak Jack Nicholson w jednym ze śmieszniejszych filmów świata. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest o kilku przypadkach, prawdziwych przypadkach, które mają swoje nazwy. Mhm. Właśnie choroby, czy raczej zaburzenia nerwicowego, jakie zdarza się ludziom, czy jakiego zdarza się ludziom doświadczać. Tych przypadków jest 6, bo państwa jest 6. I teraz proszę powiedzieć, przypomnieć, który przypadek panią dotknął, oczywiście grającą w tym oczywiście. Spektaklu. Ja mam tytułową Nerwicę Natręstw. Ach tak, tę właśnie. Tę właśnie, tak. Mam jeszcze drugą przypadłość, ale tej to w ogóle nie mogę zdradzić, bo to jest no jedna z takich wisienek na torcie w naszym spektaklu, więc na to, żeby się przekonać, co to jest, to muszę zaprosić państwa. Można nas spotkać w teatrach w całej Polsce. Tak, ale wróćmy może do tych innych przypadków, proszę. Bo one są strasznie, przepraszam, bardzo zabawne. Może dlatego, że ja sama cierpię pewnie na 100 przypadków nerwicy na nerwicy, no właśnie, natręstw, ona ma też swoje odnogi. Oczywiście. Tak, bo to jest tak zwana nerwica anankastyczna, czyli no, wynikająca z pewnej konieczności, tak? Czyli na przykład w sposób konieczny, niekontrolowany przeklinamy. I to jest bardzo poważna zresztą choroba, Tureta, tak się nazywa. Jest uzależnienie od przeliczania wszystkiego. Tak, to się nazywa arytmomania. Dokładnie. Jest potworny strach przed bakteriami. Nozofobia. Brawo. Powtarzanie każdego zdania i to jest coś po prostu upiornego. No i tutaj powiedziałabym, że to się nazywa palilalia, bo tak mówiliśmy od początku, ale tak. Przyszedł na jeden z naszych spektakli pan widz, który jest neurologiem i poprawił nas, że to się mówi inaczej. I teraz po latach musieliśmy zmienić i żebym teraz się nie powiedziała, teraz mówimy, to znaczy poprawna wersja to jest palialia. Tak, oczywiście. Palialia. Właśnie. Tak. Trudno się odzwyczaić od tego, czego nauczyliśmy się dawno temu. Ale już mówimy poprawnie. Tak. No, o czym rzecz jest tak najkrócej? Oczywiście bez ujawnienia tego, co wydarzy się na końcu, oczywiście. Bo to jest po prostu szok. To jest opowieść o pacjentach, którzy spotykają się w poczekalni właśnie gabinetu bardzo znanego, bardzo utytułowanego psychiatry i czekając na niego, a on się spóźnia coraz bardziej, bo ma jakieś tam problemy z dotarciem, zaczynają w jakimś sensie leczyć się sami nawzajem i prowadzić tę terapię między sobą. No i tak, i to generuje szereg oczywiście niezwykłych zdarzeń i różnych historii. I też no, nic nie możemy tak naprawdę powiedzieć, ale to jest lawina wydarzeń. Widzowie bardzo lubią nasz spektakl. Tak. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że komedie, czy farsy, czy takie spektakle właśnie, które słyną z tego, że śmieszą, one zazwyczaj kręcą się dookoła par, życia emocjonalnego, małżeńskiego, seksualnego, kochanki, kochankowie i tak dalej. Bo natomiast, to strasznie śmieszne. Oczywiście. Tak, oczywiście. Natomiast ten nasz spektakl powoduje, że większość widzów wychodząc, pyta siebie nawzajem, które oni mają, bo właściwie każdy mówi, że coś ma i próbują właśnie odnaleźć w sobie, więc trochę porusza inne tematy i też trochę inne emocje wzbudza w widzach po prostu. Pani nerwica natręstw polegała na zbieractwie? Nie. Moja bohaterka jest, ma przymus modlenia się i jakby powtarzania czynności, które oczywiście rozładowują jej napięcie, ale są związane z takim z silną religijnością, o, tak bym powiedziała. Czyli na przykład żegna się. Żegna się, odprawia różaniec i różne inne rzeczy. Aha. No to dostała się pani rola, chociaż wszystkie są no, rzeczywiście na wagę złota. Rzecz wyreżyserował Artur Barcis. Mhm, czyli aktor. Tak. No, czyli to jest ten przypadek nerwicy, która polega na tym, że nie zawsze możemy grać, a musimy koniecznie coś wyreżyserować z kolegami, popracować z drugiej strony. Żartuję zawsze, kiedy właśnie aktorzy zaczynają reżyserować, że to właśnie jest taki przypadek. Ja właśnie akurat tutaj mam pewność, naprawdę no, przekonanie, ale graniczące z pewnością, że to jest jedna z tych rzeczy, którymi nigdy nie będę się w życiu zajmowała. Różnych rzeczy próbowałam w różnych dziedzinach, nawet czasami właśnie zdarza mi się na przykład współtworzyć scenariusz, więc zdarza mi się pisać, ale jestem pewna, że reżyseria to nie jest moja bajka. No, zobaczymy. Spotkamy się następnym razem, zobaczymy. No tak, no, nie, to nie będzie tak, że tak powiem, daleko, mam nadzieję, bo wiem, że pani już gdzieś tam na planie pracuje, więc... Jeszcze nie zaczynamy w poniedziałek, więc jestem bardzo podekscytowana i bardzo nie mogę się doczekać. To jest taki film fabularny, na który czekałyśmy już od ładnych kilku lat, no i właśnie po tych ładnych kilku latach wchodzimy w poniedziałek na plan i to jest po długiej przerwie, właściwie chyba od czasu Po miłość, Pour l'amour, to jest moja pierwsza główna rola w kinie znowu, więc naprawdę jestem z jednej strony podekscytowana, z drugiej strony przejęta. Trochę zdenerwowana, ale tak pozytywnie. No. To jeszcze może o ostatnich filmach, to będzie już tylko w paru zdaniach, bo otrzymamy komunikat od Wielkiego Brata, jak długo jeszcze możemy rozmawiać, ale najpierw piosenka oczywiście odpowiadająca na hasło. Aha, powrócimy do hasła podróż, bo no, czeka panią jednak nowa wyprawa tak życiowa jest. I to może być też zarazem przygoda. Proszę państwa, no to przed nami niestety ostatnia część spotkania z panią Jowitą Budnik, ale przejdziemy jeszcze przez właśnie ową podróżną pieśń. jak ładnie nam grają, pani Jovito. Także myślę, że fantastycznie, bo rzeczywiście noc ciepła, niewiarygodnie. Tak jakby, jakby lato wróciło. Nie, może dopiero zaczęło. Może dopiero zaczęło. Fajnie, tak do listopada. Mhm. Pan Zbyszek napisał, że to niesamowita kariera i pozdrawia panią. No, proszę przyjąć takie słowa od pana Zbyszka, stałego słuchacza w końcu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam również pana Zbyszka. Bardzo dziękujemy. The Trip to taki był tytuł piosenki dopasowanej do hasła Podróż. Niektórzy wybierają się w podróż, niektórzy jeszcze nie mieli urlopu na przykład. No, tak, pozazdrościć. A teraz tak, mamy 5 minut, pani Jovito. Pomyślałam, że może przynajmniej wspomnimy te filmy z ery nowożytnej, w których pani zagrała tak hasłowo. Czyli rzucam hasło. Ja widziałam ten film, bo widziałam go właśnie na festiwalu filmowym w Gdyni parę lat temu. Jeziora, kino gatunkowe? Tak. Tak, to był pierwszy film, pierwsza duża rola, główna rola, którą zagrałam i w filmie, którego autorami nie byli Joanna i Krzysztof. Także tak, bardzo się cieszyłam z tego, że Michał Otłocki zaprosił mnie do tej współpracy. Bardzo się cieszyłam, że to było kino gatunkowe i mogłam zagrać taką trochę szeryfkę. Oczywiście nie obyło się bez tego, że moja bohaterka trochę jednak cierpiała i trochę jednak płakała, bo to jest moja wąska specjalizacja w kinie, ale bardzo się cieszyłam i bardzo lubię ten film. Mało tego, on był dosyć, kiedy wszedł do kin, był taki troszkę, przemknął, nie miał dosyć silnej dystrybucji, natomiast po latach, kiedy okazało się, że jest dostępny gdzieś, ludzie go widzieli w telewizji albo właśnie gdzieś na VOD, to bardzo często się do mnie odzywają, pisząc mi, że oni wiedzieli, że można zrobić taki super film gatunkowy, że właśnie taki kryminał, że świetny, że doskonały. Więc myślę, że też dla tych państwa, którzy jeszcze go nie widzieli, to myślę, że można odszukać, bo łatwo go znaleźć. A jest taką trochę inną propozycją. Oj tak. Zwłaszcza w moim wykonaniu. Absolutnie. Potwierdzam i z przyjemnością obejrzę powtórnie. Ogromnie podobał mi się, wciągnął mnie. Ja nie przepadam za kryminałami, za sensacją, ale ten, może przez ten jeziorak. Może, to... a poza tym on był takim bardziej, on był mniej kryminalny w sensie biegania, strzelania, ganiania, tak, tylko on był jednak psychologicznie kryminalny. Tak. No i duża tajemnica. No i ten krajobraz. Właśnie. To na Mazurach państwo oczywiście, czy nie? Tak i nie. Tu muszę tutaj postawić kropkę, bo to tajemnica kuchni filmowej. Dobrze. Wycofuję pytanie. Hasło drugie i to już bardzo blisko naszych czasów, czyli wspominany tylko przez moment Lany Poniedziałek, zeszłoroczny festiwal. Tak jest, to taka zdecydowanie mniejsza rola, to jest taka też moja teraz wąska specjalizacja, ostatnio grywam matki głównych bohaterek albo głównych bohaterów, co lubię oczywiście. Tak, no Lany Poniedziałek, tak jak wspomniałam, to było dla mnie przyjemność, bo ja bardzo byłam ciekawa tego, jak się z Justyną Mytnik pracuje i bardzo się cieszę, że jestem częścią tego filmu. Ważny temat, taka myślę bardzo młodzieżowy styl opowiadania. Też wiem, że ten film miał dużo fanów właśnie, którzy na przykład dostrzegali tam rzeczy, których ja nie widziałam, bo okazało się, że tam jest dużo na przykład takich podtekstów, które są zaczerpnięte z gier komputerowych, a mnie się nigdy nie zdarzyło grać w gry, więc okazało się, że ja nie dekoduję pewnych kluczy, które tam są, ale widzowie owszem. Tak, widzowie owszem. No i ostatni tytuł, który mogę wymienić, mianowicie 100 dni do matury. A 100 dni do matury to jeszcze coś innego. Tak, 100 dni do matury to z kolei wielki hit frekwencyjny. To chyba niewiele jest takich filmów, które przekroczyło 1 milion widzów w kinach. O, serio? W kinach, tak. I z tego co wiem, nie wiem czy dobrze wiem, ale wiem, że się szykują do drugiej części, no to tam w ogóle zupełnie inna historia, bo tam trafiłam do świata, którego kompletnie nie znałam, o którym nic nie wiedziałam, ale ta przygoda była świetna i fantastyczna. Pracowałam tylko z jednym z młodych bohaterów tego filmu, bo tak naprawdę to ta młodzież gra główne skrzypce. I nieprofesjonalna, to nie są aktorzy. Tak, to nie są aktorzy, ale to są ludzie, którzy żyją z nagrywania filmików. To są, teraz się mówi chyba influencerzy, czy youtuberzy, przepraszam, youtuberzy, tak. Bo oni właśnie tworzą filmy do internetu. Także okazało się, że mimo, że nie robili wcześniej kina fabularnego, to poradzili sobie świetnie. No, rozpoznawalni w pewnych kręgach. Polu. Bardzo, bardzo. No ale też miałam tam cudownych partnerów, bo grałam z Radkiem Krzyżowskim i Jackiem Komanem, więc to też była taka wspaniała przygoda. Nie tylko powiedziałabym artystyczna, ale też ludzka, bardzo, bardzo fajna. Dyrektora szkoły grał Piotr Głowacki. Tak jest, ale z Piotrem się na planie akurat tego filmu nie spotkałam. Tak, tak. No dobrze, to przepytywanka zakończona. Czas nasz minął niestety, ale jeszcze zapytam o słowo klucz pani, by Michał mógł popracować nad tą muzyką do pani słowa klucz, czyli ważnego w życiu. Tylko niektóre już zostały wyeksploatowane, domyśla się pani o jakich myślę, więc te pomijamy. Nawet nie wiem, które były wyeksploatowane. No, miłość była, nie, oczywiście. Tam miłość, tak, nie, to ja mam zupełnie taki... inne, ja mam zupełnie inne skojarzenie, ale okay. Podróż była bardzo trafnym kluczem dla mnie, bo myślę, że też to jest taka bardzo dla mnie ważna rzecz, ale to już padło. Więc powiedzmy, że ja wybieram siła. O, czy pan Michał słyszy? Tak. Kiwnął głową i pokazał na swoje muskularne. Tak. Otóż to właśnie, doskonale. Tak. To bardzo dziękujemy. Pani Jowita Budnik była naszym gościem po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Serdecznie pani dziękuję, naprawdę. To nie było takie kurtuazyjne, tylko ja jestem liryczną osobą, więc wzruszam się. Więc bardzo pani dziękuję, że pani zechciała właśnie pomóc nam wyjść z tej smugi cienia, jaką kładzie już starzejące się, siwiejące lato 25. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To było naprawdę uroczy wieczór, a właściwie noc. No tak, już niedługo będzie świt. O nie, nie, już teraz, nie? Coraz później niestety świta. Jeszcze zdążymy się wyspać. No to 6 na pewno, bo tak koło 6 będzie wschodziło słońce. Teraz Michał wchodzi do studia szarmancko, kłania się, odprowadza panią Jowitę do samochodu. Jeszcze jakąś może fotkę po drodze państwo zrobią, a ja już wkraczam pani Jowito do części drugiej wydania, w której ponownie znajdziemy się, bo byliśmy przez chwilkę na samym początku, przynajmniej myślami, w Teatrze Muzycznym w Gdyni, czyli połączymy się ponownie z panem dyrektorem Igorem Michalskim, a wprowadzi tę naszą rozmowę piękny utwór dla słowa klucz sen. Podpowiedzieli nam słuchacze to hasło. Potem powiem troszkę więcej, ale jest to... No dobrze, nic więcej nie dodam na razie. Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr, z włosów moich pleść warkocze i w dłoniach spać. Tylko ty umiesz wymyślać mi świat, przelać uśmiech na dzień dobry, bym mogła wstać. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Cię kochać jak tak, w długą podróż cię zabiorę, nie będziesz sam, tylko ty możesz. masz mnie kochać jak nikt. Proszę więc to uwierz mi i otwórz drzwi. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić. Snem na same pogodne dni. Będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą w skutku już będzie mniej. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Tradycyjnie dają państwo premierę przed festiwalem filmowym. Tu będzie żarcik, by zaznaczyć teren. A naszym gościem jest, przypominam, pan Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego. Może zacznijmy od tego, że przez tydzień pański zespół będzie ćwiczył, próbował do kolejnych spektakli. Nie będzie występował na scenie, ustępując miejsca ludziom filmu. No nareszcie ja panu ustąpię miejsce przed mikrofonem. Jeszcze raz przypominam, dyrektor, aktor, reżyser Igor Michalski. Tak, jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Bogaty jak zwykle sezon Teatru Muzycznego. Rozpoczniemy premierą właśnie 6 września. Będą to producenci Mela Brooksa w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Wspaniała komedia z cudowną muzyką broadwayowską i oryginalnym oczywiście librettem Mela Brooksa. Proszę państwa, wielkie wydarzenie, jak zwykle, z rozmachem, doskonałym poczuciem humoru, z dwiema rolami gościnnymi w rolach głównych, to jest z Robertem Rozmusem i Łukaszem Zagrobelnym, będą razem z nami przez dłuższy czas. Państwo w swoich materiałach proponują, by najpierw jednak obejrzeć film bądź skonsultować się ze specjalistą, gdyż może obejrzenie tego musicalu bez przygotowania zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Troszkę sparafrazowałam, no ale takie jest ostrzeżenie. No bo rzeczywiście najpierw był film, najpierw, czyli bardzo dawno temu, w roku 67-68 film nagrodzony i Oscarem, i Złotym Globem. Potem dopiero był musical z 12 Tony Awards. No i kolejna filmowa adaptacja sprzed 20 lat. Taka jest historia, ale rzeczywiście jest szansa, żeby zobaczyć ów film, myślę. Staruszka zresztą, bo Mel Brooks, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze szczęśliwie żyje, ma 99 lat. O. Pewne wątpliwości mogą zaistnieć. Nie jest to błaha komedia. Jest moim zdaniem na czasie. Ktoś bardzo ładnie powiedział, że komedia to jest znak demokracji. Wiemy doskonale, że śmiechem można pobudzić ludzi do myślenia, do refleksji, do tego, żeby odczytali treść komedii. I myślę, że tutaj z tym nie będzie żadnego problemu. A to jeszcze taka ewentualnie odpowiedź dla państwa, gdyby byli państwo bezradni w pewnych sytuacjach życiowych. Otóż dowiedzą się państwo, jak można przegrać, żeby wygrać. To znaczy, jak przygotować absolutną klapę po to, żeby się wzbogacić, a metafora to bardzo szeroka być może. No i dlatego też jest to jest takim dobrym znakiem, dlatego że no jest to spektakl właściwie o producencie muzykalowym, czyli teatr w teatrze. To się wszystko miesza i wybrałem ten tytuł, bo to jest jedna z ulubionych moich komedii. Generalnie, jeżeli chodzi o film, jeszcze była druga taka komedia, która wzbudza we mnie śmiech i radość i jest fantastyczna na złą pogodę i na depresję. Tak? To jest Deszczowa piosenka. To tyle o producentach. Ale jeszcze tak wracam do festiwalu filmowego i do tej przerwy swoistej. Przywykli już państwo do tej sytuacji, w której gigantyczne tłumy wielbicieli filmu przetaczają się przez widownię, a wcześniej oczywiście przez foyer. To nadaje rytm naszemu teatrowi. My w miesiącu sierpniu nie gramy. Przygotowujemy bardzo intensywnie, 2 razy dziennie są próby, przygotowujemy tę premierę i przed festiwalem robimy premierę. Ta przerwa potem jest bardzo dobra dla aktorów na odpoczynek, złapanie oddechu i wracamy rozmachem do repertuaru. Właśnie siedzę nad książeczką, którą dostaliśmy z drukarii na sezon teatralny 25-26. Aha. No i patrzę na ilość przedstawień w miesiącu, około 40 każdego miesiąca na 3 scenach Teatru Muzycznego. Państwo mogą tego nie wiedzieć, to jest gigantyczny teatr. Duża... 1070 miejsc, duża widownia, 365 na scenie nowej i 148 miejsc na scenie kameralnej. Nie policzyłam, ale 1500 mniej więcej. To już wracamy do książeczki. Oczywiście całego sezonu nie omówimy. Ja tylko bym prosiła takie smaczki. Następna premiera już w październiku na scenie nowej farsy Nerwica natręt w serii Rafała Szumskiego. Chociaż to jest taka farsa, nie farsa, z takim oczywiście też elementem refleksji na temat różnego rodzaju chorób, czy właśnie natręt, z którymi musimy się uporać. To jest konkretna jednostka chorobowa, nerwica natręt. Właśnie opuściła studio. Spotkaliśmy się z panią Jawitą Budnik, która gra w tej wcześniejszej wersji ogólnopolskiej, bo ona jeździ po Polsce. Wiemy sporo na ten temat. Wszystkie te jednostki chorobowe zostały już wymienione. Także zwalniam pana dyrektora z pomagania sobie książeczką i dalej. Dalej kolejna premiera na scenie nowej. Tym razem uczcimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Będzie to, powiedzmy, miłość, też farsa w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. I wreszcie dochodzimy do wieczoru sylwestrowego, który, powiedzmy, nie jest w kolejności, bo wiadomo, że 27 marca jest później niż 31, ale wymieniłem najpierw te mniejsze rzeczy. Tak. Wieczór sylwestrowy, który też jest wielkim widowiskiem z udziałem całego zespołu. W tym roku będzie wyjątkowy, dlatego że jedna z części tego wieczoru sylwestrowego jest poświęcona stuleciu Gdyni. W 26 roku 10 lutego będziemy obchodzili uroczyście stulecie powstania naszego miasta, naszego polskiego portu i w ten sposób wspólnie będziemy to święto obchodzili. Druga część będzie poświęcona muzykalom z naciskiem na oczywiście muzykale, które są w naszym repertuarze, tak jak Mistrz i Małgorzata. I tu warto wspomnieć, że 15 listopada odbędzie się setne przedstawienie Mistrza i Małgorzaty. Cofamy się teraz. Setne przedstawienie Mistrza i Małgorzaty z muzyką Janusza Stokłosy. Przy tej okazji wydajemy winylową płytę z piosenkami z tego muzykalu i Janusz Stokłosa będzie podpisywał widzom tę płytę. Dodatkowy jeszcze smaczek tego sezonu. Pamiętam premierę. Wydawałoby się, że to było tak niedawno temu. Tej ilości widzów na widowni, czyli tego 1000, to przedstawień nie trudno policzyć. 100 tysięcy widzów zobaczyło Mistrza i Małgorzatę i dalej będzie miało możliwość oglądania tego przedstawienia, bo my staramy się te produkcje, które cieszą się powodzeniem i dobrą frekwencją utrzymywać w repertuarze, tak jak na przykład Lalkę 15 lat w reżyserii Wojtka Kościelniaka, tak czy jak Chłopów 11 lat już w repertuarze. No to są takie pozycje sztandarowe teatru muzycznego, to są nasi twórcy. To jest ważne. Z tego się cieszymy, że potrafimy też robić muzyczne przedstawienia z dużym rozmachem. Pewnie wielu z Państwa pamięta Quo Vadis, które też już niedługo dojdzie do setki, szybciej chyba niż Mistrz Małgorzata. To są ważne elementy naszego repertuaru. Do nas przychodzi przeszło 200 tysięcy ludzi rocznie, a z występami zaproszonych gościnnych teatrów i innych imprez, myślę, że do 250 tysięcy dochodzimy. Mm-hmm. Jeszcze chwilę porozmawiamy z panem dyrektorem Igorem Michalskim. A teraz druga Michałowa reakcja na słowo sen, które aż dwoje państwa z różnych miast wytypowało tej samej nocy. A to piękny sen, jakiego państwu życzę, choć dla Oliwii, która nigdy nie istniała. Serce śmiały. Gdy odkrywa ktoś swój los, drugi czyta pilnie, bo widzi siebie w księdze jego zdarzeń. Światowe miłości władanie. Na widzenie słabych stron swoich, a nie innych wciąż. Na zwyczajne ludzkie pojednanie. Pod księżycem. Dzień dobry Państwu. Mimo tak późnej pory, albo wczesnej dla niektórych, bardzo serdecznie witam Państwa w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w kolejnym sezonie teatralnym, w którym to sezonie bogato przedstawimy Państwu program naszego teatru, który jest, no pozwolę sobie tak powiedzieć, może troszeczkę to zabrzmi zarozumiale, ale wspaniałym teatrem, ze wspaniałym zespołem aktorskim i technicznym, i administracyjnym, Jednym słowem, wspaniały Teatr Muzyczny w Gdyni imienia Danuty Baduszkowej stoi dla Państwa otworem na kolejny sezon teatralny. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. To już jutro pierwsza premiera sezonu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tak właśnie rozpoczynamy sezon 25-26 w teatrach. A pierwszym jest teatr ogromny, czyli Muzyczny w Gdyni. Z panem dyrektorem Igorem Michalskim spotkamy się jeszcze w drugiej części wydania. Na razie tylko na łączach, ale już za 2 tygodnie będzie on podejmował nas w swoim teatrze, gdyż stanie się on gospodarzem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie po raz pierwszy zresztą. Goszcząc festiwal, nie będzie przez tydzień pokazywał spektakli. Na pustej scenie pojawią się ludzie filmu, a zamiast scenografii zobaczymy wielki ekran. W części pierwszej wydania także będziemy przemieszczać się między teatrem i filmem. Do studia zapraszamy już bowiem kobietę znaną doskonale zarówno z ekranu, jak i ze sceny. No właśnie, to jest jakiś chochlik. Chyba musiałam jakoś zaczarować tym swoim zachwytem i radością, że wszystko pięknie się toczy. Nie wiem, co się wydarzyło, może musiałam się pomylić. Także tej drugiej części naszego spotkania dzisiaj niestety nie nadamy. Co mogę powiedzieć, żeby tak streścić? Najkrócej mówiąc, zapytałam, co jeszcze w tej części sezonu, której nie omówiliśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No i pan dyrektor króciutko opowiedział o takich tytułach mniej znanych, na tych mniejszych dwóch scenach granych. To są tak zwane inicjatywy aktorskie. Przeważnie są to muzyczne spektakle, niewielkoformatowe. Zdarza się, że są to po prostu monodramy. I wszystkie one pochodzą właśnie z takiej puli pomysłów aktorów teatru muzycznego. Po prostu realizują takie swoje małe czy większe marzenia. I to jest ta część sezonu jakby uzupełniająca te wielkie premiery, czy te wielkie powroty, o których mówił pan dyrektor. No, małą powtórkę z rozrywki państwo już mieli. No to trudno. Tak zdarza się w życiu, że coś idzie nie tak, ale cieszmy się nadal tą nocą, tym wschodem słońca, które no przed szóstą. Ja na pocieszenie mogę sobie powiedzieć, że zbliża się pełnia, a ja przywiązuję tak zwaną wagę. To nie jest dobre określenie. Do pełni kolejnych. Ta nastąpi 7 września i nazywa się Kukurydzianą. Właśnie przeczytam z wiadomego źródła. Zjawisko to związane jest z tradycjami rolniczymi od wieków. Było oznaką schyłku lata i początkiem intensywnych zbiorów. A więc raz jeszcze bardzo Państwa przepraszam za tę krótką powtórkę tego, co już wcześniej było. Serdecznie pozdrawiam pana dyrektora, mam nadzieję, że nas nie słucha. Mówię o Igorze Michalskim. Na szczęście mamy jeszcze tak zwaną muzykę w rezerwie. Nie wiem, na jakie ona hasło odpowiada, to tego się dowiemy po niej, po to, żeby się nadal optymistycznie pożegnać, ale tylko tej nocy, mam nadzieję. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem. jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich skąd. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. I tak sobie prześniliśmy tę wymarzoną noc, choć u schyłku lata 25. No a aura oszalała, za chwilę ptaki zaczną zawracać, myśląc, że to już wiosna. Ech. To my już dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski i ja w tej konfiguracji dzisiaj kończymy. Natomiast Beatko, Michale, niech wam się dalej śni. Do świtu. Na resztkę nocy temat z filmu Człowiek w ogniu. Żeby nie było zbyt sentymentalnie, ale to tylko muzyczny dialog z hasłem bezpieczeństwo. O tak. May you.